κρύβει μυστικά. Η νύχτα κρύβει τα φιλιά. Σαν να σε έχω αγκαλιά. Κι όλα γίνονται πιο μαγικά. Η νύχτα κρύβει μυστικά. Γλυκάριγο στα χέρια σου σαν αφήνομαι στον τρελό ρυθμό του έρωτα παραδίνομαι. Σπίχτα να με κρατάς και σε ταξίδια να με πας με το καράβι της καρδιάς και να μ' αγαπάς μην το ξεχνάς. Κρύβει τα φιλιά. Σαν να σε έχω αγκαλιά. Κι όλα γίνονται πιο μαγικά. Η νύχτα κρύβει μυστικά. Μη χαθείς ποτέ, αγάπη μου. Σε χρειάζομαι μια ζωή. Σε νοιάζομαι. Σφίχτα να με κρατάς και σε ταξίδια να με πας με το καράβι της καρδιάς και να μ' αγαπάς μην το ξεχνάς. Η νύχτα κρύβει μυστικά. Η νύχτα κρύβει τα φιλιά. Σαν να σε έχω αγκαλιά. Κι όλα σε ταξίδια.